الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سورة المائدة دعات آیت ماد خاص واقع دپار لستل رے واقع رونماش ویوا دا غزوه خیبر نرستو دا دی آیت لنبنے حصہ کی قرآن وجید منگتد آخری کہ دا مسلمانانو اصل دشمنان یہودیان او مشرکین دی دا نصورا و دشمنیم سکم خوند لیکن اصل کی اغیی دنور و خلق و لاسو کلبی گیخ بنیادی طور داغی مسلمانان سر مودت وی رحمت وی نزدیکت وی اور داغی وجہ دا خدر دا چپے کہ قسیس اور رہبان دی علماء دی پکے نیکان بزرگان خلق دے پکے اور بل داغی اکثریت استکبار نکی دا اللہ دین دی دایت دلنبنے حصے تعلق چی دا یہود و دا مشرکین و دا مسلمانان سرا بے کچ زیات عداوت دے داغے تعلق زمونگ آگے مسئلے سر دے کم چے کافی وقت را سر روان دا جنگ خیبر خیبر اصل کے آگا علاقے تو ہوئی چپائے کہ قلاگا نڈی رہی یہ وی قلا تخیور نہ ہوئی آغا علاقہ چا آغا وی دا قلاگان و مرکز ناغا علاقے تا خیبر ہوئی خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتکلو تفصیل دا صدا آغا سیرت حوالے سے رمخ کیا ورد لگے دا اللہ رسول چکلا دا آغا زینہ واپس راتو نو یہودیانو دخپلے دشمنے مظاہرہ اکڑا مخینہ تاسا اور ادلی دی چی مدنی جن کے یہودیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا کم کم تکلیف اور قولو کو حش کر دے دیر زیاد تکالیف اگی اور کل دی دا ہم تاسا اور ادلی دی چی دا جنگ بدر بنیادی سبب یہودیانو پیدا کرو مکتب استران اویل چی دا مسلمانان دو دشمنان دی بنیادی یہود و حنود مقصد داو چی یہودیان و مشرکین دا دا مسلمانان بنیادی دشمنان دی اور دا سا دا زان خبرنو دا قرآن مجید یو ترجمانی یقی کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل واپس رات خیبر نا نیو یہودیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر کا خوراک. چونکہ دا کتابیانو دلاس ذبیحہ حلال ہوا دا قرآن مجید وضاحت ستا دے کے تام الذین اوت الکتاب حل لکم دا مخکنو کتابیانو دلاس ذبیحہ ستاسو دا پارا حلال ہوا. پدری بنیاد باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی دعوت قبول کو آگے خلق و تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پسندیدہ خوراک پتوا چاہ غوخہ دا او غوخہ کے بیا ولے دا غیر ایر پسندیدہ دا کتف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوا دا غا عمل ایک زمان دا پارا نمونی غوخہ خوڑن سرا انسان کی قوت پیدائش وینا ڈے رہی اور انسان دا اللہ بندگی اطاعت جہاد مطالعہ دا کتاب دا قرآن کثرت سر منزون کول دا ٹول قوت غوری غوخ سرا دا ٹول قوت نہ پیدا کی گیا. بل طرف ادا ہم معلوم ادا چہ اسلام دا اعتدال حکم گئی تو شریعت مقصد دان دے چہ انسان دے مسلسل کال سر غوخ خریخ زمون خلق چہ دے اوسیز دے فیدے نہ خبر شی نہ دے بیا بل طرف تو نہ دی بس آئے کہ منہمک شیخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو بے شک غوخ خوڑلے دا اور آغا ولے دیر پسندیدہ ہو لیکن سیدہ عائشہ فرمائی چی زمون پکور کے وا تر ہفتو ہفتو پورے اور نہ بلے دو قاسم شریر کا لگا کور کے خوراک سکاک چنئی نہ اور بس بل چی صحابہ کرام تپوس کے استاسو گزارا ہو پسوا ناغوی زمون گزارا با پا کجور ہو پا وہ باندے وا. تو چرے دین یو حدیث کی یو آیت کے ٹول دین نہیں اگے سر نور متعلقہ سزنا قتل پگار بھی نہیں انسان پہ دین پوش وخا نقصانی سزن رہے لیکن دا وخے مسلسل استعمال اگے انسان برباد کی خاص کر چکرا انسان مسلسل غٹا وخا خوڑن شروع کی دتا دے جڑوں میں بیمارے پیدائشی اگر یوریک ایسڈ دو زیادت والی دو وجہ پیدا کی غوخہ خوڑل بے شک سنت تھی لیکن داغے مقصد دان دے چہ انسان دے دا خوراک پا معاملے کے نہ آوازے بلکہ پنور دین کے دے پنور سنت نو عمل کئی کلا کلا دے خیٹا خالی مری دی نام سنت تھی کل کل دے پس لگو وہ گزار کئی کھیٹ دے پاگے مڑئی دام سنت تھی اور کل کل دے کجور خری دام سنت تھی. پسندیدہ خوراک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ خدے ایک شک نشتا خوچے میں لو شروع کریں بیا ولے اغیت دیر پسندیدہ ہو حکما بیا داغی وجہ خی چې د ولی غوخه کې کمال لاره چې هغه خلو کې نان خلی تو خوګوالی نه علاوه یو صفت داغی دغه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با غوخه چې خورا نه پائے بے خلو کې خدا ڈوکی باندے هغه نه بے چک وو بیا بے کې خدا دے یہودیانو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ معلوم کرے وقت معلوم اول دو قسمی یو مسلمانان کی یو غیر مسلم کی دا مسلمانان و مقصد خدائی چمنگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ معلوم کو دا غیر اتباع اگر چی زمونگ دا دے دور مسلمانان دا کوشش نہ گئی دی ہو کال کے اور از مرو کی عید میلاد النبی پنم باندھے اور پے کے صدا سے نظم و نوع اتداغی دا پیغمبر سیرت سر سے تعلق نہیں تھا, داغ کردار سر تعلق نہیں بلکہ وہاں داغ کلائی بغیر یہ تو سیرت نہیں شویل ہے, سیرت دا انسان کردار تو ہوئے. اصل پیغام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کردار کے دے زمونگ دخل کو ایسا رہنے لگی یہودیانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات چے معلومول پدے مقصد معلومول چے مونگا غلط تکلیف ورکو اور مسلمانانے پدے بنیاد معلومی چے مونگا دا غد عمل اتباو دا نظر نظر فرق دے معلومات بڑھ گئی. بعد مسلمانان ہی ناپو یا غوی پلان کے انگریز پہ اسلام خپ ہوئی گی زمونگ نہ خپ ہوئی گی وے پدے دا پارا خپ ہوئی گی چھ پہ اسلام اعتراض کی دا عقیدے پہ بیس اگر اسلام نہ گوری فرقو نہ خلق معلوم گی. یو مسلمان کزان پہ دن کو یہی نو پدے بنیاد کو یہی چھ پدے عمل کو, لیکن یو غیر مسلم کزان پہ دن کو یہی نستا پہ خیال پہ ایمان روڑی ناقد اعتراض زے بگوری چھ پکم زے وزے اعتراض کوم سنگا و مسلمانان بیلار کوم گمراہی و سنگ پیدا کی دیتر فکر یا دا نظر بنیادی فرق ہوئی. دغی یہودنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا تکلیف اور قول دا پارا زہر ملو کلی دی پا کتف کے یعنی ولی کی زہر ملو کلو اور غید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخطا کے ہوتا تو خلق کو خیال لارے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکل غیب عالم دے دعوہ زمان مخطا دا کروانا در صحیح بخاری روایت دے سد سیرت دا کتاب نہ یاد عام کتاب نہ خبر منگن کو دا صحیح بخاری حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر و جماعت سترے آغیم چونکہ آغا زہر آلود بیزا دا غی دا کتف آغا ایسا خوڑے لے دا حدیث کرا دی وتوفیا اصحابہ الذین آکلوا من الشات کمو صحابہ کرامو چی دے بیزی آغا کتف اولے چی پائے کہ زہر چولی شو وغی او خوڑل ناغا ٹول مرگری ملشی ریخ یو سرے چی عالم الغیب وی پا غیب پوئی گی ناغا خپل مرگرے مل گئی. تیرے جمعہ داسیو مثال ما ورکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دیر اپوئے ورکلے در دیر جات علم ورکلے در اور دا بازے دا غیب دا خبروں نے خبر کلے ہم دے لیکن فرق منگ واضح کلے چی یا امباء الغیب دے یا علم الغیب دے. اللہ پل رسول تا بازے پٹے خبر اخکار کی نہیں تے علم الغیب نہ ہوئی یا غیر تے امباء الغیب ہوئی. مرگری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام داڑے لوے خلق دے لوے آغنی چاہی سر مال و دولتی لوے آغی چاہی سر علمی لوے آغی چاہی سر دیانتداری بھی لوے خلق آغی چاہی سر صداقت موجودی دخل کو ناپ تول دلوے والی دیگر کل دے دید انسان تول پیسو باندھ گئی انسان تول پہ پیسو نہ کی پہ پیسو ایک کہ نہ بیا صحابہ کرام خود پیسے ہم نہ دی زکا اکثر زر خرید غلامان دی دل خلق دا نظر فرق دے تو ناپو خلق کاری دے ته چې انسان تلی هغه د هغه په کردار وتلخ چې هغه کردار سره هغه کوي سو د هغه علم سره د هغه تقوا سره په دې باندې مشرکین پوهېدل زمونږ د دور مسلمانان پرې نه پوهېږي هغې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کو د څه شي کو د هغه د صدق او د امانتدارۍ کو هغه ته صادق او امین وې ولې دا دوه صفات داسې دي چې دا هر څوک تسلیموي دا جدا ده چې نن دنیا دروغجنو ده نو دې ته هر رښتیا دروغ ښکاري او هر دروغ ورته رښتیا ښکاري دیانتداری خو زمونږ خلق پیژني نه د سره د چا باره کې څه خبره کول دا عیب نه ښکاري دي ته خدایات سادل پکار دي چې کله یو سړی یو داسې سړي پسې خبر وکړي چې آپ هغه کې نه موجود نو دا بهتان دی او د دې الله ډېره غټه سزا ورکوي دنیا کې مور کوي آخرت کې مور کوي صحابه کرام ډېر لوی خلق په دې بنیاد باندې دی چې هغې په هغې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کوله چې کله ټوله دنیا د هغه دشمن وه دغه لوی خلق یعنی دین هغه وخت کې قبلول چې ټول خلق د دین مخالف دي او دی د دین فرمان بردار دي په دغې بنیاد باندې دا ډېر لوی خلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې ډېر څه ویلي دي کله به فرمایل الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا د الله نه ویریږې د الله نه ویریږې زما د صحابو په باره کې او زما نه رسو دی ټارګټ کوی ما چې ستا بل کار نشته خو صحابو غلطو پورې نښدی فلانی دا کړی دی او فلانی دا کړی فلانی دا کړی او فلانی دا کړی بلکې بعد خو دومره مشروټان دي چې هغې سیدنا معاویه صحابی نه ګڼي معاویه معاویه به ورته کوي دې خلقو لوی خلق نه دی پېژندی دغه لوی خلق دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه خبره فرمایي هغه ډېره عبرت انگیز ده من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم چا چې زما صحابو سره محبت کړی نو زما د مینې د وجې کړی دی او یو سړی چې زما صحابو سره بغض ساتي نو زما سره د بغض د وجې ساتي دا ډېره عبرت انگیز جمله ده یعنی چې ما سره دشمنی نو صحابي سره به دشمنی او چې ما سره محبتی نو صحابی سره محبتی دغه صحابه چې پاغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت محنت کړل او پائے کې یو نه دو نه بلکې لس دو لس کسان په یو ځای باندې مړ شي توفی اصحاب الذین اکلوا من الشاة مورخین وی لس دو لس کسان چې وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لبس تیر شي چې په غیب باندې پوهېدی نو ملګرو ته به یې ویلې چې دا مخوره لیکن په غیب نه نن خو ستا هر کلي کې په غیب باندې پوهېږي سړی ستا جګړاو شي لړ شه والله تا له به نک تور کړي او تا له به فلانی راغی ته به وی چوجي راغې ته ته وحی وشو علاوه چا ته تکلیف ملو شي نه بل ورته وایي فلانکي سره خاپېری دي او تا تالو وایي کوڑے رو باسی اللہ بندہ لہا کفر دے نسو کوڑا معلوم مولی شی نرو خیش عقیدہ چکل دا قوم برباد شی تو دی مصیبت کے گرفتار شی دی عقائد برباد دی دے خلق دا جدا دا چی دا باز غیبون اللہ پر رسول خبری غزوہ موتا ہے او غزارہ پہ کہ یو صحابی وفات کی گی بیابل شہید کی گی بیابل شہید کی گی بیابل شہید کی گی او الله خپل رسول ته اطلاع را تعالیږي دی وخلاره وفات شو دی وخلاره وفات شو دی وخلاره وفات شو دغه صحیح مسلم صحیح بخاری روایت دا هم دی روایتو کې تضاد نشته تناقض د یو نه هغه خبرئ نو خبر شي ایته امباول غیب وي او دلته کې نه خبرئ نو ځکه مونږ وایو علم الغیب نشته پیغمبر سره البته امباول غیب هغه ته کیږي یعنی هیڅوک د خپل علم په زور باندې غیب نشي معلومولی دا ممکن نه ده ولی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا عالم په غیب باندې د الله ذات دی دا جداره چې کله الله بطور کرامت یا بطور معجزه بعض افراد ته بعض پټ سیزونه وښي مسله زموږ واضح شوې ده چې دا خلک دا کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري دي هغې د یو یهودڼې د زهر د ملاولو د وجې وفات شوي دي او دې وجې نه هغه یهودڼه د هغې قصاص شوی دی د هغې سبب دغه ده خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلک معاف کو د معاف کولو دوه قسمونه وي اعمال دوه قسمه وي ناپوه خلقی نه په دین پوهېږي نه په عقل یې هر سړی هغه د دین په باره کې بیا خپل عقل ځغلی جی پیغمبر خو به خلک معاف کول دې لی ولې سزا ورکړه کارونه دوه قسمه یو داسې کاری چې د هغې تعلق د پیغمبر خپل ذات سره کړي نه پیغمبر معاف کړي خو یو داسې عمل دی چې د هغې تعلق بل انسان سره دی هغه نه معاف کوي پیغمبر هغې به سزا ورکوي په دې وجه یو سړی د الله د دین په نفاذ کې څوک معاف کولی نه شي یو سړی غلا کړې ده او حکومت هغه له سزا ورکوي بالفرض لاس ته پرېږدي نو ته به سړی دا زیاته کوي نه غلا یې ولې کوله البته که ستی غلا کړي نو ته یې معاف کړه زمونږ د خلکو جرم وکړې نه معاف کوي وینې سکي داغه خو که بل چا سره معامله راشي او هغه سزا ورکوي نو وینې را زیاته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذات سره چې کوم جرائم به خلکو وکړل او هغه معاف کړل پاتې شو بل څوک په ترکې مې چې به هغه نه معاف کړی نو د الله رسول به هغه نه معاف کړو دې واقعې نه دا پته هم لګي کوم چې قرآن مجید فرمایي چې ته به خامخا مومې په اعتبار د دشمنۍ د مؤمنانو سره زیات هغه څوک چې هغه یهود دي یعنی یهود هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات پسې هغه وخت هم راغستی وخت اوس هم دنیا کې چې کوم ځای څوک خباست کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې نو د هغې بنیاد به یهودی دی اسه ناشنا خبره نه ده دا زړه خبره ده چې که څوک خاکه جوړوي که څوک فلم جوړوي غلط که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم حتک کوي بې عزتی کوي دای بنیاد الټوا په دغې خنزیرانو کې یو خنزیر وبا کې موجود وي یهودیانو کې په دغې وجه ښکاره ده څه وجه دا ده هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې 64 دینی چې کوم دا یهودیانو سره یعنی د خلقو سیاسی لیډرشپ دا د یهودیانو په لاس کې وه څه دنیا کې د نسوارا او روانو څنګه ادواره بیکار شو په دې وجه الله آخري رسول رو لیږو او د خلقو دینی زمام دینی واګې هغه د مکې او د مدینی خلقو له ورکړه مسلمانانو له ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړه په دې وجه د هغې دشمنی پیدا شو دشمنی باعث دغه دی یعنې هغې دا ویل چې تر اوسه مونږ مشرانو اوس دا امیینو کې ولې رسول پیدا شو په دې وجه قرآن مجید سوره بقره کې د یهودو بدی وی او په سورة آل عمران کې نصارا بدی وی په دا هغې یو جرم ښیي چې که دې دا جرائم نه کولې نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت سبب نه جوړه دې خبرو باندې ځان په ول پګار چې يهود هغه وخم د مسلمانانو دشمنانو اوس هم دشمنان دي او بیا هم دشمنان دي د دې اکثریت مؤمنان بنئ پر دې چې کله دجال راشي نا هغه سره بم چې کوم علماي نا ود يهودي هغه د امت مسلمه مسلمانان علما نه دي خپل علما پورې مخاند یاجوج ماجوج زمانہ کے تو سیدنا عیسیٰ درا کزیدو نرستو چکم علماء مرینہ یہودیان دیخ اگر امت مسلمان مسلمانان ندیخ بولے قیامت برازی علاقے چپا دنیا کے سوک مسلمان پاتنش چکم پا دیا وئی دغا خندیران چونکہ دار بنیاد نہ خراب خلق دے پدے وئی تا آخر پوری دی خراب پاتی کی گی اللہ ماشاءاللہ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.